Adalardan bir yar gelir bizlere, aman Allah gözlere bak gözlere, İpek ve çorap varsın düşün bizlere. Allah hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, işbabazdır vallah, çapkınlardan kolla. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, işbabazdır vallah, çapkınlardan kolla. Adaların ıssız tenha yolları, boynumda kaldı o yârim kolları. Melekçelerden biçilmiştir şallar, yallah. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, işbabazdır vallah, çapkınlardan kollar. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, işbabazdır vallah, çapkınlardan kollar. Hoş yaratmış Allah, pek şirindir billah, işbabazdır vallah, çapkınlardan kollar.